cel cu vrea Sfântul. Să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până la în vecii vecilor. Iată ne-a ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la 40 de zile de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Praznic împărătesc, care culminează cu intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în biserică, întâmpinarea lui de către prorocul Zaharia. În legea veche, tot copilul la 40 de zile de la naștere se aducea în biserică și după rugăciunile care se făceau de către arhereu, se închina, dacă era parte bărbătească în Sfânta Sfântelor, iar dacă era parte femeiască, se oprea până la altar. Acest obicei, printre puținele sărbători care și-au sorbit în legea veche, iată că se păstra și atunci și se păstrează și în zilele noastre, când după naștere, după botez, vine copilul la 40 de zile, adus de mamă, când îi se face și mamei acele rugăciuni de 40 de zile de curăție. Acest praznic este destul de adânc în dogma bisericii și tot ce s-a întâmplat în Ierusalim în timpul acelui an e cu o mare înțelepciune dumnezeiască pentru mântuirea omului. Legea veche a fost o umbră pentru legea nouă, ca așa cum umbra de pe pământ pune în evidență, arată că este o lumină, lumina cea mai mare fiind soarele, așa legea arăta că este un păcător de lege. Deci legea iudaică nu a fost decât o umbră a legii celei noi care să rugăm noi și o ținem. Izraelul cel vechi, care a pierdut darul prin răstignirea lui Hristos, a lăsat loc Izraelului celui nou, care este ceata creștinilor, numai acelora care ține viața credință. Acest praznic, iubiți credincioși, fiindcă și are sorginta, rădăcina în legea veche, aș vrea în puține cuvinte să-l tulcuim ca să înțelegi ce înseamnă aducerea copilului la 40 de zile în biserică. Și de ce acest bătrân Simeon a fost ținut până acum când a venit Domnul în biserică? Spune istoria sfântă că împăratul Ptolomeu al Egiptului, fiind un mare iubitor de carte, care a trăit cu mult timp înaintea lui Hristos, a dorit mult ca să aibă și scriptura iudaică în biblioteca lui. Și așa s-a făcut că a convenit cu rabinii evreiești din Ierusalim ca să-i trimită 70 de tâlcuitori și să traducă Biblia din ebraică în greacă. Această tocmeală fiind făcută, iată că rabinul a trimis 72 de înțelepți din fiecare seminție în Egipt și acolo pe cheltuiala împăratului, fiecare înțelept primea o Biblie, o scriptură din legea veche și separat, nevăzându-se unul cu altul, trebuia să o traducă în greacă. Deci fiecare și-a primit cămăruța lui și toate cele necesare pentru scris și pentru trup. Și singura condiție a împăratului este să nu se vadă unul cu altul și să comenteze. Și așa s-a făcut că printre acești înțelepți ai poporului iudeu era și un oarecare de Simeon. Și acest Simeon, când a ajuns la a traduce din ebraică în greacă stihul Sfântului proroc Isaia, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu, el nu putea să înțeleagă și gândea că poate este o greșeală. Și tot gândindu-se la acest stih, cum să-l tâlcuiască, cum să-l traducă, a căutat să-l șteargă și să-l tocmească acolo în pergamentul pe mintea lui. Și în momentul acela a venit îngerul și l-a oprit. Și i-a spus să scrie așa cum a găsit și cum este spus de proroc. Și ca legământ că ceea ce i-a spus îngerul este adevărat, nu va gusta moarte până ce nu va vedea cu ochii ceea ce scrie acolo. Traducerea s-a făcut de către cei 72 de înțelepți și când s-au confruntat o traducere cu alta, era un tocmai. Că traducătorii întotdeauna nu traduc doi perfect litera după cum trebuie. Mai sunt derogări, fiecare după explicația lui pune în cuvânt ceea ce înțelege. Dar marea lucrare dumnezeiască a fost că cei 72 de înțelepți au tradus în tocmai ad literam această scriptură, prorociile Sfinților Proroci. Și această scriptură numită Septuaginta o păstrează Biserica Ortodoxă până în zilele noastre. Au mai apărut de-a lungul timpului și alte traduceri, dar acelea sunt deformate și modificate după poftele sectanților. Deci singura Biblie și cea mai bună este aceasta care este tradusă de Biserica Ortodoxă. Dar vă pun în temă, nu și traducerile care sunt scoase chiar de patriarhie în ultimul timp, din cauza că acestea sunt făcute după un pitic sectant în Europa, la Berlin sau nu știu unde în Europa, făcute la o tipografie sectantă și au schimbat în ele nuanța frazei, sensul înțelesului aceluia care este în Scriptură. Iată că timpurile s-au scurs și a venit vremea Mântuitorului. S-a născut Mântuitorul, l-am văzut cum la 8 zile a fost dus în biserică și tăiat împrejur după legea iudaică, când i s-a pus și numele de Iisus. Și acum îl vedem la 40 de zile adus de Fecioara Maria și bătrânul Iosif în biserică spre închinare. Obiceiul era ca părinții să aducă la biserică și un miel, iar dacă nu putea un miel, să aducă doi porumbei. Și dacă erau și mai săraci, să aducă două turturele. Și cum Fecioara Maria era destul de săracă, iată că nu a putut aduce nici miel și nici porumbel, ci a adus două turturele. O turturică era tăiată, sau porumbel dacă se aducea, se junghia, se curăța, se spăla și se punea pe altarul de jertfă, iar cealaltă se lăsa slobodă. Așa s-a făcut și la aducerea Domnului Hristos la 40 de zile. Târguirea nu este alta decât cele două fii ale Mântuitorului, firea trupească și firea dumnezeiască. Și în felul acesta se închide gura tuturor sectanților care nu credeau în cele două fire ale Mântuitorului, schimonosind trupul și sufletul Domnului, personalitatea Domnului Hristos. Deci iată că acea culturică care se junghia nu simboliza altceva decât răstignirea trupului lui Hristos pe cruce, adusă ca jertfă pentru păcatele omenirii, iar cea care era slobodă era eliberarea dumnezeirii. Adică pe crucea Golgotei nu s-a răstignit Dumnezeu, dumnezeirea din Hristos, ci numai trupul a venit ca jertfă, iar dumnezeirea din Hristos a mers în iad, unde a sfârmat lacătele morții și de acolo l-a scos pe Adam și Eva și pe toți cei ce au văzut în ele. În timpul acela, Arhereu era în biserică, în Sfânta din Ierusalim, în Sfânta Biserică, era Zaharia. Acesta era și proroc și tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Dar fiindcă era un om drept și cinstit și mare cugetător în cele dumnezeiești, Dumnezeu l-a pregătit pentru aceste lucruri care trebuiau să se împlinească, spuse de multe mii de ani prin proroci. El era cutremurat de faptul că tocmai prin el aveau să se împlinească prorociile. El însuși fiind o persoană demnă de invidiat din punct de vedere dumnezeiesc pentru rolul care l-a avut în timpul acela, fiindcă bătrân fiind și el în vârstă și neavând copii, a fost vestit de Arhanghel că va naște fiul. Și așa a fost că l-a născut pe Ioan Botezătorul la bătrânețe, cu 6 luni înainte de nașterea Domnului Hristos. Acum, văzându-se cu prorociile împlinite despre fiul său, de care a spus prorocul, glasul celuia ce grăiește în pustie, îndreptați cele strâmbe și neteziți cele colțuroase. Sau în alt context, iată primit pe îngerul meu înaintea feței tale. Acesta nu era altcineva decât fiul său, Ioan Botezătorul. Și mai ales că Dumnezeu i-a dat semn că a muțit la nașterea lui Ioan, până să-i pună numele. Deci iată că el înțelegea scripturile nu pe netumerite, ci în adevăratul sens al cuvântului, el era împlinitorul celor care erau scrise de demult și așteptate de biserică și de lumea iudaică. Deci prorocul Zaharia, când s-a văzut cu pruncul Iisus în brațe, l-a închinat în biserică și o așează pe Maica Domnului nu în partea femeilor măritate și cu prunc, ci o așează în partea fecioarelor. Un lucru care era destul de gâlcevitor pentru mințile întunecate ale iudeilor timpul aceluia. Și acest lucru, care era de mare impietate din partea iudeilor, gândindu-se ei, cum își permit acesta ca o mamă de prunc să o pună în rândul fecioarelor, nu a făcut decât să atragă ura iudeilor asupra prorocului, fapt pentru care și-a tras și moartea, fiindcă a fost sugrumat în fața Sfântului Altar de către iudei, omorât. Tot atunci, la 40 de zile, a fost adus de Duhul lui Dumnezeu și bătrânul Simeon. Și acesta era un bătrân care avea, în timpul acela, cam la vreo 300 de ani. Și era tare vestit în viața lui, în tot Ierusalimul, fiindcă era un om cred, era un om tare cuvincios și foarte credincios în cele dumnezeiești. Și atunci a venit și el în Ierusalim, a venit în biserică și pruncul din brațele prorocului Zaharia a ajuns în brațele dreptului Simeon. Și atunci a simțit cu Duhul pentru curăția vieții lui că acesta este împlinirea tuturor prorociilor. Acum ochii lui s-au luminat și mintea lui a înțeles că, de fapt, acesta este de care a fost pedepsit, pentru care a fost pedepsit de înger, că nu va muri până nu va vedea ceea ce scrie în Scriptură împlinit. Și a dat seama că, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, nu sunt alții decât Fecioara care de către prorocul Zaharia este pusă în rândul fecioarelor și nu a femeilor, iar pruncul nu este altul decât acest semn spus de prorocul Isaia. Și acesta este Emanuel, care se târguiește cu noi, este Dumnezeu. Luându-l în brațe în fața Sfântului Altar, a rostit: acum slobozește, te rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Adică acum lasă-mă, Doamne, să mor. Și pentru ce? Că văzură ochii mei mântuirea ta. Acum reactualiza bătrânul Simeon timpul când traducea acel stil și și-a adus aminte că acum este împlinirea ceea ce i-a spus îngerul, că nu vei muri până când nu vei vedea cele ce scriu aici împlinite. Deci bătrânul Simeon l-a simțit cu Duhul că acesta este pruncul mult așteptat, că acesta este Mesia, că acesta este Hristos, că acesta este Dumnezeu și om. Și îl și arată lumii întregi până în zilele noastre: lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Neamurile toate, în afară de poporul iudeu, ori păcăiau în întunericul necunoștinței Dumnezeului celui adevărat. Numai poporului iudeu i s-au făcut aceste revelații a Dumnezeului celui adevărat. Fiindcă lumea păgână, fiind păcătoasă, întinată în tot felul de păcate, nu putea să primească sensibilitatea, curăția luminii dumnezeiești. Și acum acest prunc care avea să fie luat de bătrânul Simeon nu era decât soarele dreptății, era lumina înțelepciunii duhovnicești care avea să se reverse în toată lumea, lumina mult așteptată de ochii întunecate ai popoarelor păgâne, lumina care trebuia să strălucească în tot pământul, alungând întunericul zeilor, a idolilor, a păgânătăților. Lumina care luminau mințile oamenilor și în felul acesta oamenii se păzeau de păcatele idolatriei care îi duceau în pântecele morții veșnice. Deci, cu alte cuvinte, acesta este și un proroc, bătrânul Simeon, arătând că astăzi s-a împlinit, iată, prorociile, că acesta este cel de care au fost prorocii insuflați de Duhul Sfânt. Și Și totodată, uitându-se la Fecioara Maria, i-a spus că sabie va trece prin sufletul tău. Fiind un om înțelept, el știa și Scripturile și știa că cel care se va naște din Fecioară și se va numi Mesia, fiul al omului, sfârșie și soare. De sabie va trece prin inima ta, prin sufletul tău, nu era altceva decât peste 30 de ani vei suferi durerea morții fiului tău. Adică acesta care astăzi are 40 de zile, acesta care este adus după legea veche spre închinare în Sfânta Sfintelor, acesta va muri pe cruce omorât de iudei. Acesta va mântui poporul cu sângele lui și popoarele lumii. Și nu uită să spună că acesta este piatră de poticnire spre ridicarea și căderea multora din Israel. Că toți iudeii care nu au crezut în Hristos s-au împiedicat și au căzut murind în necredință. Iar cei care au crezut l-au primit pe Hristos, că acesta este Mesia, și nu numai că s-au mântuit, s-au făcut și sfinți că l-au mărturisit cu sânge pe Hristos. Deci așa se tâlcuiește spre căderea și ridicarea multora din Israel. Și acest cuvânt îl vedem viu și în zilele noastre, când oamenii, cunoscându-L pe Hristos, se împiedică datorită păcatelor și a dumnezeilor străini. Această prorocie o vedem vie până în zilele noastre, iubiți credincioși, și căderea acestora din nou Israel, cărora li s-au făcut cele mai mari revelații, având sfinți făcători de minuni, având descoperite toate prorociile, tot nu cred, pervertindu-se printre păgâni care proliferează fel de fel de păcate străine, păcate idolatre, păcate care nu fac altceva decât să ducă sufletul în pântecele iadului. Tot atunci a venit în biserică și o oarecare bătrână, Ana, din neamul lui Asir, Asir fiind unul din cei 12 fii al lui Iacov, cei 12 patriarhi. Ea era foarte vestită în viața ei, curată, era o femeie blândă, era o femeie impecabilă din punct de vedere al moralității și totodată al credinței în Dumnezeu. Pentru aceasta și Dumnezeu a ținut-o în viață până când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu și pe Mesia întrupat. Din acești doi bătrâni putem desprinde o puternică învățătură, că dacă în toți pașii vieții tale ești un om cu minte, ești un om curat din punct de vedere trupește și sufletește, ești un om temător de Dumnezeu, un om blând, un om cu multă înțelepciune duhovnicească, te vii pentru cei din jurul tău ca un soare, ca o lumină în întuneric, ca o carte plină de înțelepciune unde vine cel însetat și citește. Că nu totul este să deschizi cartea și să citești și să te înțelepțești. Noi înșine suntem nu numai o carte, o întreagă bibliotecă pentru cel care soarbe curăția din tine, pentru cel care îți măsoare cuvintele și faptele tale. Așadar să avem mare grijă cum ne purtăm pașii în viața noastră, iubiților credincioși, că singur de vei fi undeva, ori în ce cetate, ori într-o casă și într-o pădure de ești undeva, ești urmărit. și pot să devin ori ca un diavol prin fapte, ori ca un înger sau ca un soare care luminează pentru cel ce este întuneric. Vedeți cum copiii se uită la dumneavoastră și vă spionează, văzând ori bine, ori rău, și învață de la tine ceea ce găsește. Iar la judecată vom da răspunse ceea ce învățăm pe cel din jurul nostru. Și înțelept lucru este să lăsăm urmă numai de tarcum, adică de înțelepciune, de curăție, și nu urmă de murdărie. Că este plină luna de aceste murdării trupești. La fiecare pas te împiedici de aceste pietre colțuroase care nu sunt decât păcatele așezate în calea mântuirii omului. Îmi pare rău că trebuie să distorsionez. Praznicul de astăzi, dar fiindcă este și momentul, vă amintesc de sărbătorile păgâne care se împing din ce în ce mai mult în pământul creștinesc, ca niște nebuni, ca niște păgâni, ca niște închinători de idoli și-au făcut sărbători. Sărbătoare curbească care este adusă, importată din Babilonul Americii și din Occident, ziua îndrăgostiților, o îndrăcire a oamenilor. Nimeni nu-și amintește din țara noastră ortodoxă și chiar din lume să fi fost cu ani în urmă această sărbătoare. Au lăsat-o nebunii acum în pământ creștinesc și s-au universalizat în toată lumea. Și au pus niște crepătuși, niște câini lăsători prin posturile de televiziune, de radio, care clămpănesc zi și noapte ziua îndrăgostiților și îi nebunesc și pe bătrâni, arătând la televizor cum se pupă bătrân cu bătrân, tinerii nu mai spune ceva. Îmi este și rușine și greață ca să vă spun până unde au ajuns acești nebuni. Închipuiți-vă unde vor ajunge peste un an, peste doi, peste trei, că sunt deja pregătiți și alte sărbători cu aceeași tentă. Deci în loc să serveze lucrurile curate, cinstite, demne, de cele ale unei minți, înțelete, iată omul cum se scufundă în mocirea păcatului mai rău decât a fost antichitatea. Nemelnicii spurcă și ziua Sfântului Valentin. Eu socot că sunt niște oameni împrăciți. Nu sunt decât un monument al curtiei fiecare din ei. Spun atât de apăsat aceste cuvinte, că sunt revoltat cum se distruge credința și doarme patriarhia. Nu știu de ce nu zice nimic. Poate servează și în ziua îndrăgostiților, mai știu. Dacă îi prinde și pe tine și pe bătrân, nu pot fi de orice la oameni. Așadar, iubiților credincioși, să luminăm mintea cu poruncile lui Dumnezeu și să ne ținem cât mai puternic înțepeniți în cele dumnezeiești și nu ca o trestie. Să nu lăsăm acest animal din noi să se ducă prea mult în cele trupești, că trage odată cu trupul și sufletul. Că sufletul este ca într-o temniță în trup. Și dacă te conduce carnea, te duce de râpă și în stricăciune. Puneți mintea regină peste acest edificiu ce se numește trup. Și atunci pace veți avea și veți fi numărați cu bătrânul Simeon, cu Ana Prorocita și cu toți greții pământului. Vedeți dumneavoastră cu orice am face în lume, tot încărunțim. Din soară, din tâmplele noastre, orice am face, tot nu putem opri. Multe femei stresate de faptul că apar un fir alb în cap, se vopsesc în toate felurile. Femeie nebună. Nu poți numi femeie normală. Că doar o dă de gol când părul crește și mai târziu îi apare tot în culoarea în care l-a lăsat-o Dumnezeu. Și atunci apare ca oaie tărcată. Vedeți dumneavoastră, iubiți, că din ce-o scotată ai intrat într-o tebatură din această modală, trebuie să o tot păstrezi. Și atunci trebuie să vopsească din nou, că este rușine, jumate de păr vopsit într-un fel și pe urmă iese din rădăcină tot părul curat cum l-a pus Dumnezeu. Mai de cinste vei fi să te lași așa cum te-a turnat Dumnezeu, că nu ești nici urât, nici prost, nici sărac, ci toate calitățile vin după cum sfinteci cuvântul și cum lucrezi lucrul mâinilor tale și a minții tale dumnezeiește și nu trupește. Deci să luăm aminte la toate aceste lucruri prin care am trecut sfinții părinți, numele lor au rămas de pomenire până în zilele noastre. Iubiți credincioși, pentru un om înțelept nu-i trebuie multe cuvinte spre înțelepțirea lui mai multe. Că are din firea lui acea căldură și dulceață duhovnicească. Ce zahăr să mai pui pe un măr dacă din firea lui este dulce? Așa că pentru un om care este creștin și închegat în mintea lui în cele duhovnicești, aceste daruri nu sunt decât niște șlefuiri, niște străluciri mai puternice. Ce să-i mai pui aurului dacă din firea lui el strălucește și are calitate? Ție-ți rămâne doar să îndepărtezi mizeria de pe el și apoi el strălucește. Așa și un om care este curat, sufletește, duhovnicește, indiferent cine este el în lume. Rămâne un soare, rămâne o carte, rămâne chiar o bibliotecă întreagă pentru cel care călătorește pe care scrie. Și bătrânul Simeon și Ana prorocița, acela având aproape 300 de ani, aceasta peste 100 de ani. Iată că au rămas de pomenire cinstită în cele mai sfinte cărți până în zilele noastre. Și erau mulți rabini și dovești. care erau plini de carte duhovnicească. Dar iată-i pe acești acum, i-a ales Dumnezeu ca să fie împlinitorii celor sfinte, iar aceia plini de carte și bogați au ajuns. Așa și dumneavoastră, dacă vreți ca să aveți pace în suflet și împăcare cu Dumnezeu, păziți-vă în orice pas al vieții dumneavoastră și de mare cinste veți fi în lumea, din jurul dumneavoastră, dar și pentru Sfinții lui Dumnezeu și chiar pentru Dumnezeu. Puțini oameni mai sunt la ziua de astăzi care caută cele duhovnice. Dar aceasta nu trebuie să ne împuțineze pe noi la suflet. Ce ne pasă nouă de cei care merg acum prin piață și își cumpără fel de fel de lucruri erotice făcându-și cadouri? Lucruri nebune și curbești. Să rămânem oameni în adevăratul sens al cuvântului, să rămânem oameni plini de înțelepciune pe copilțească, să nu ne coborâm împărăteasa noastră care este mintea mai jos pe Crist. lăsați-te acolo, că acolo este bine. Nu vă purtați mintea în cele zile necurăție, că e plină luna de blasfemitoare lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cercetează prin încercări mințile noastre cât de curate sau de murdare sunt și apoi fatele. Să fim oameni blândi, să fim oameni cuminți, să fim oameni înfrânați la toate cele privești, așa cum a fost acest tău. Au încărunțit, au împătrânit și pentru cinsta vieții și curăția lor, Dumnezeu i-a cinstit că l-au văzut de frântul Iisus și l-au luat în brațe. Timpul de se apropie de sfârșit. Să avem mare grijă ca nu cumva moartea să ne prindă în potocul păcatelor. Și în credințe străine, Dumnezeu cel adevărat. Noi, dacă vom căuta și ne vom osteni în trupurile și sufletele noastre să păzim legea lui Dumnezeu, mare plată va fi pentru acest ostenitor, mai ales în zilele noastre. Că văzând luna cât de nebună este și afiată, moartă, însetată după ce răsupește, să încercăm să notăm împotriva curentului. Și atunci și Dumnezeu tratează și cu numele Rabului. Iubiți credincioși, Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi, bătrân, tânăr, copil, că de aceasta avem nevoie, mai ales în zilele acestea, cât de însetate din cartea cuvântului. Iar noi să-i dăm lui Dumnezeu slavă și cinste în vechii vecilor. Amin.